کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي محمد سيد القونين والسكلين والفريقين من أرب ومن أجمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرمي الله جل مجد القيم کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم السلام، آپ کی تعریف اور تصریف کے بعد الحمدللہ درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 27 پارا سورہ النجم کی آیت نمبر 26 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا وَقَمْ مِنْ مَلَكٍ اور کتنے ہی فرشتے ہیں خود سماوات ہی آسمانوں میں لا تغنی شفاعتہم شیئن کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء مگر جب کہ اللہ اجازت دے اس کو جس کے لیے وہ چاہے اور جس کو پسند کر دے پھر اس کی شفاعت جو ہے وہ فائدہ دے گی. وگرنہ اگر کے فرشتے رب کے بڑے قریب ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، والنسیان ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، لیکن جب تک اللہ جل مجد کریم کا حکم نہ ہو وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے اور ان کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے گی مگر یہ کہ اللہ اس پر خوش ہو جائے. اصل میں اللہ جل مجد الکریم اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے بناتا ہے. گنہگار کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فلاں آدمی کی سفارش کرو جس پر اللہ راضی ہو گیا، تو اللہ جل مجد الکریم کہ وہ فرشتے اس کی سفارش کریں گے. بخشنا رب کریم نے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اگر میرے پاس کچھ سائل آئے تو تم اس کی سفارش کیا کرو. دینا تو وہ ہے میں نے جو اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا، تمہیں سفارش کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اگرچہ بظاہر اس کا فائدہ نظر نہ آئے لیکن نیکی میں شریک ہونا تو ایک نیکی ہے نا. تو اس لیے اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں کی شفاعت اور سفارش کسی کو کام نہیں دے گی، مگر جس پر اللہ خوش ہو گیا اور جس پر راضی ہو گیا. اس کی سفارش فرشتوں کی جو ہے اس کے لیے اس کو فائدہ دے گی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, لا یسمون الملائکہ, تو وہ فرشتوں کو نام دیتے ہیں تسمیہ پل انسا عورتوں کا نام, ان کو کہتے ہیں کہ یہ رب کی بیٹیاں ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, حالانکہ وہ رب کی مخلوق ہیں. پھر فرشتوں میں کوئی مؤنث نہیں ہے, فرشتے سب کے سب مذکر ہیں, لیکن کافروں نے ان کو مؤنث بنا دیا. فرمایا وما لہم بہ من علم, ان کو اس میں علم نہیں ہے. دو تک باتیں کرتے ہیں تو بنا علم کے بات کرنا یہ کسی عقل مند کی شیان شان نہیں ہے. آج کل ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہر کام میں میرا نام آئے, میری بھی کوئی بات ہو, علم ہے یا نہیں ہے گفتگو ضرور کرتا ہے, علم ہے یا نہیں ہے ٹانگ ضرور اڑائے گا. تو فرمایا یہ تو جاہلوں کا کام ہے, کفار کا کام ہے. جس بات کا علم نہیں ہے خاموش رہو, کہو کہ مجھے علم نہیں ہے. ہر بات میں اپنے آپ کو عالم ثابت کرنا یہ اچھا نہیں ہے. فرمایا ان کے پاس کوئی علم نہیں, ان یتبعون الا الظن, وہ تو میرے ظن اور گمان کے پیچھے پڑے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور بے شک گمان یقین کو یقین کی جگہ کچھ کام نہیں کرتا. اب شک جو ہے وہ یقین کے درجے تک تو نہیں پہنچتا. یہاں سے ایک مسئلہ فقہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ شک جو ہے وہ یقین کو زائل نہیں کرتا. مثلا آپ نے وضو کیا, اب آپ کو یہ یاد ہے کہ وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا, کرنا تو یاد ہے, وضو فاسد ہوا یا نہیں ہوا یہ یاد نہیں. تو اب یہ شک ہے, وضو کے ٹوٹنے کا شک ہے, کرنے کا پکا ہے, لہذا آپ کا وضو قائم ہے. کیونکہ شک یقین یہ بہت بڑا ایک فقہی اصول ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس بات کا یقین ہو وہ شک سے فاسد نہیں ہوتی. اس کی باتیں یہ ہیں, دنیاوی علم کی باتیں ظنن اور تخمینن ہیں. تو یہ مت سمجھے کہ یہ جو بات ہے شاید ایسا تو شاید بھی ایسا نہ, جو دین ہے اس کی بات ساری کی ساری پکی ہے, یقینی ہے, اللہ جل مجدل کریم کے احکام میں سے ہے. لہذا کسی بات کو شک کی بات کو کسی ہے شک میں ڈالتا قریب مالا یہ روزگار فرمایا, جو شک میں ڈالتے اس کو چھوڑ کر ہو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی. جس میں تجھے یقین ہے یہ کافر اپنے ظنوں اور گمانوں کے پیچھے باندھ رہے ہیں, اور گمان کبھی جو ہے وہ حق کی جگہ نہیں لے سکتا. امن تلّا تو محبوب ان سے چیڑا پھیر لیجئے جس نے تم سے چیڑا پھیرا, یا اس کا مطلب ہے فعارد امن تلّا ان ذکرنا, جس نے ہمارے ذکر سے چیڑا پھیرا تم اسے پھیر لو. جو رب کو یاد نہیں کرتا محبوب اس سے علیحدہ ہو جاؤ. اللہ اکبر, یہاں غور و فکر کرنا چاہیے. یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, رب کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ پہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بھی ہے, عاشق بھی ہے, محب بھی ہے, رب نے کہا جو میرا ذکر نہیں کرتا محبوب تیرا کیسے ہو سکتا. میرا ذکر کرنے والا تیرا ہے, تیرا ذکر کرنے والا میرا ہے. جو میرا ذکر نہیں کرتا اس کو تو چھوڑ دے, جو تیرا ذکر نہیں کرتا اس کو میں چھوڑتا ہوں. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی. یہ کئی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے, آخرت میں کیا ہوگا, بس یہاں کی دولت, یہاں کی عزت, یہاں کا نام, یہاں کا عہدہ, بس اگلا جہاں کس نے بیٹھا ہے, کس نے دیکھا ہے؟ وہ کئی مثال دیتے ہیں، وہ جہان میٹھا پہلا کس دیکھا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. بھائی اس جہان کا یقین ہے، یہ ہمیں اللہ نے بتا دیا، اللہ کی کتاب نے بتا دیا، رسول کریم نے بتا دیا. تو اس لیے اللہ جل وعلا کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا شخص جو رب کے ذکر سے غافل ہے، وہ آخرت کی زندگی کو نہیں سمجھتا اور سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے. یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی کام علم ہے. اصل زندگی تو وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، چار دن کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر اندھیری رات، کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس لیے آخرت کی زندگی پہ نظر رکھنی چاہیے اور دنیاوی زندگی پہ نہیں جو ہے وہ ریچ جانا چاہیے. ذالک کرنا بلغ العلم تک ان کے علم کی پہنچ ہے، یہ تو ان کا علم. وہ فرشتوں کو جو ہے وہ رب کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، یہ تو ان کا علم ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا عالم، یہ سائنسدان فقہا، ان کے یہ فلسفی، یہ فلانے کچھ نہیں ہے. جس کو رب کریم کی، رسول کریم دنیا کو بھی ہٹا کر لے، وہ کچھ نہیں ہے، وہ کیا جاہل ہے. ان کا علم ہے، یہ ان کے علم کی پہنچ ہے. ان میں ربا کا ہوا عالم، بے شک محبوب تیرا رب خوب جانتا ہے. بمن دل ان سبیل ہی، جو اس کی راہ سے بیٹھ گیا، جس کے راستے سے دور چلایا. وہ عالم بے من قدا، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جس نے ہدایت پائی. اللہ ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے، اللہ گمراہوں کو بھی جانتا ہے. ہم اوپر سے جو چاہے بنے، اللہ ہمارے باطن کو جانتا ہے. ہم اللہ جل وجل کو ہماری ایک ایک سوچ اور دعا کی ایک ایک سوچ اور دل کی ایک ایک دھڑکن کو جانتا ہے. ہمارے ایک ایک سانس کا اس کو پتا ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. لیجزی الذین اساءوا، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے. بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا. ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور جنہوں نے نیکی کی، اللہ ان کو خوب جو ہے اس کا صلہ عطا فرمائے. دنوں کو، دنیا داروں کو، اور دنیا کی زندگی کو، آخرت کو قربان کرنے والوں کو اللہ ان کی جزا دے گا، سزا دے گا. اور جنہوں نے دنیا میں نیکی کی، اللہ ان کو جزا دے گا، نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے گا. کون لوگ اور نیکیاں کرنے والے کون؟ جن کو اللہ جل عبد الکریم جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرماتا ہے. کون وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ خوش ہے اور اللہ جل مجد کریم اس کو جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے؟ اب ان کی اللہ جل مجد کریم سے بیان فرما رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. یج تام بونا کبا ارال اسم، وہ لوگ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں. اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت کیا بیان کی؟ جن کو اللہ جل مجدور کرے نیم پہ عطا فرمائے گا آخرت میں. فرمایا وہ لوگ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں. گناہ کبیرہ کی 72 اقسام علماء نے لکھی ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی جن میں والدین کی گستاخی، زنا، شراب نوشی، چوری، جھوٹ، لوگوں کا ہنگ کرنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا. تو ہمارا جو گناہ کبائر سے بچتے ہیں، اللہ جل مجد کریم ان کو، ان پر مہربانی فرماتا ہے، ان پر کرم مہربانی فرماتا ہے. والفواحش، اور وہ بے حیائیوں سے بھی بچتے ہیں. نیک لوگ، اللہ کے بندے بے حیائی سے بچتے ہیں. زنا کسے بچتے ہیں؟ بے حیائی اور زنا کرنا، بے پردہ اور اس کی طرف چیزیں بلانے والی جتنی بھی ہیں، یعنی زنا کی طرف جتنی چیزیں ملانی والی ہیں وہ بے حیائی میں آتی ہیں، اس میں گندی باتیں بھی ہیں، اس میں سینما بینی، ڈرامہ بازی، عورتوں کو دیکھنا، تصاویر عورتوں کی دیکھنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا یہ فحاشی میں آتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے فحاشی سے بھی بچتے ہیں، الا اللمامہ، ہاں کبھی وہ اس میں اگر پڑ گئے تو رک جاتے ہیں، گناہ پر چلے گئے تو رک جاتے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم ان پر کرم نوازی فرماتا ہے اور ان کو اس سے بچا لیتا ہے۔ ان رب کا واسع المغفرہ، بے شہبوب تیرا رب فرت والا ہے، تیرا رب بڑا رحیم کریم ہے، تیرا رب بڑا غفار ہے، وہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ گناہگاروں کو بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جہاں عام طور پہ اللہ کی رحمت کی بات آتی ہے، اللہ کی بخشش کی بات آتی ہے، اللہ کے کرم کی بات آتی ہے، تو وہاں رب اپنے آپ کو عام طور پہ محبوب کی طرح منسوخ کرتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا ان ربا کا، محبوب تیرا رب، اللہ اکبر، رب تو ساری کائنات کا، لیکن رب کریم کو بھی پسند ہے کہ وہ اپنی نسبت محبوب کی طرف کرتا ہے۔ فرمایا ان ربا کا، محبوب تیرا رب، واسون مغفرہ، تیرا رب بڑی وسیع بخشش والا ہے، بڑی وسیع مغفرت والا ہے، بڑا غفار ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ہوا عالم بکم، وہ تمہیں جانتا ہے، اذ انشاکم من الارض، تب سے جانتا ہے جب سے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اور انسان اور گناہ کبیرہ کرنے والے، اے تکبر اور غرور کے ساتھ دنیاوی زندگی گزارنے والے، اور دنیاوی نشے اور دنیاوی دولت کے نشے میں گم، سوچ تو کیا ہے، تو مٹی سے بنا ہے، مٹی سے تیری حیثیت کیا ہے، تیری اصلیت کیا ہے؟ فرعون شاہ تو مل ارب، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، وعز عام تم، اور تجھے تو رب اسے کیسے جانتا ہے، اور جن میں تم فی بطون میں ہاتھ کم، ماؤں کے پیٹوں میں انہوں نے پھل کی شکل میں تھے، تو اب رب سے کیسے بھاگ سکتا ہے، تو کچھ نہیں، رب نے تجھے مٹی سے بنایا، رب تو تجھے اس وقت کیسے جانتا ہے جب تیری مٹی سے بدبو آ رہی تھی۔ اے متکبر اور دنیاوی زندگی میں آ کے اللہ رسول کو بھولنے والے، رب تو تجھے اس وقت کیسے جانتا ہے جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں ایک خون کا لو تھڑا تھا۔ دیکھیے اگر انسان اپنی اصل کو دیکھ لے، اپنی اصلیت کو جان لے، تو سارے غرور تکبر جو ہے وہ ایک منٹ میں ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، راکھ بن کے اڑ جاتے ہیں۔ انسان ذرا سوچے نا، کیا تھا، ایک گندے پانی کا کپڑا، اس سے پھر اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے، انسان سوچ، فرماتا علی الانسان ہی من الدہ لم یکن شیئا مذکورا، انسان تو کچھ بھی نہیں سہ کہ تیرا ذکر کیا جاتا، کچھ بھی نہیں تھا تو۔ فرمایا سننا فلکتا ہوں میں نطفہ، پھر ہم نے تم کو نطفہ سے پیدا کیا، وجعلنا سمیعا بصیرا، اور پھر تمہیں سنتا اور دیکھتا بنا دیا۔ یہاں اللہ فرماتا تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے، ایک کپڑے کی شکل میں، پھر جمے ہوئے خون کی شکل میں، پھر ایک دوست کے لوچڑے کی شکل میں، پھر ایک جان بچے کی شکل میں، پھر ایک جاندار بچے کی شکل میں، پھر تمہیں اللہ جل مجد کریم نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے برآمد کیا، نکالا، پیدا کیا۔ ذرا انسان اپنی ان حالتوں کو دیکھنا، کبھی کیا تھا، پھر میں کیا بنا، پھر میں کیا ہوا، اور پھر میں کیسے پیدا ہوا۔ اکبر، کیا انسان تکبر کر سکتا ہے؟ کیا انسان کے کسی عشے میں تکبر آ سکتا ہے؟ پیٹ میں کتنی حدت لی ہے؟ فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو مت اور ستھرا سمجھو، کہ میں بہت پاک ہوں، میں بہت صاف ہوں، میرے ساتھ تو کوئی بول ہی نہیں سکتا، میں بہت اچھا ہوں۔ اتنا جینا دیکھ اپنی آپ کو، اتنا بھی نہ اترا، جیسا کسی نے کہا نا، اتنا بھی نہ بھرا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کو با دیکھ، انسان کو اپنی زندگی کو دیکھ، آج تو بڑا پاک باغ بنا پھرتا ہے، بہت بڑا بنا پھرتا ہے، اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، تو کیا تھا تجھے اللہ نے کیسے بنا دیا؟ اللہ اکبر، انسان اپنی حالتیں دیکھتا جائے تو رب کے سامنے جھکتا جاتا ہے، رب کی عبادت میں سور آنے لگتا ہے، لیکن جب انسان اپنے آپ کو بھولتا ہے تو پھر رب کو بھی بھولتا ہے، رب کے سور کو بھی بھولتا ہے، پھر وہ صرف اپنی اصلیت کو بھول کے اپنی عقل کو ناز کرتا ہے، مان کرتا ہے، سدا رہے گی، امیر ہے تو سمجھتا ہے امیری سدا رہے گی، زندہ ہے تو سمجھتا ہے کہ زندگی سدا رہے گی، موت آنی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اپنے آپ کو بڑا مت بناؤ، اپنے آپ کو بڑا ستھرا مت جانو، بولا لانو بیما متپا کا، اللہ جانتا ہے کہ کون پاک ہے کون صاف ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلیت پہ غور، اپنی اصلیت پہ دیکھے، جب وہ اپنی اصلیت کو دیکھے گا تو دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہے گی، پھر وہ اللہ کے ساتھ دوستی لگائے گا، اللہ کے محبوب کے ساتھ دوستی لگائے گا، اللہ کے بندوں کے ساتھ دوستی لگائے گا، پھر وہ دنیا کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ اپنی نسبت کو حقیر جانے گا، اور اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو برتر جانے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدل کریم ہمیں اپنے نیک بندوں کی سنگت عطا فرمائے، قبر حشر میں اپنے پیارے محبوب کی غلامی عطا فرمائے، اور قرآن پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، اس لیے آج درس قرآن جو ہے اس کو ٹائم کم دیا، شروع میں چونکہ لیٹ ہو گئے تو اس لیے یہیں پہ ہم انشاءاللہ درس قرآن ختم کرتے ہیں، ایک معاشی ایک یا دو معاشی انشاءاللہ ہوتی ہے، اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہمارے